wanafuata njia yao. Umeelewa bwana? Na kwa hiyo hii muhimu sana watu kufuata wema waliotangulia. Min al-muhajirina wal ansar wal ladhina tabauhum bi ihsan. Katika muhajirina na ansar na wale wanaofuata wao kwa wema. Kwa hiyo muhimu sana hii. Kwa mtu anaomba dua mpaka kwenye swala. Kujalia sisi tuongoze katika njia iliyonyooka. Njia gani iliyonyooka? Njia ya wale walioanibisha. Kumbe ile ndio njia iliyonyooka. Sasa kwa nini mnakataa? Anasemeni bwana wewe unawafuata wema waliotangulia. Hadi ni mpya. Kuna mmoja hivi anaitwa Yusuf Diwani. Sikuta clip zake wiki nadhani. Yeye anasema kwamba dini mpya. Yaani dini ya kuwafuata wema waliotangulia ni dini mpya. Hii ni dini mpya hii. Yeye anaishangaa. Anasema dini mpya ni kama dini ya salaf. Ni dini mpya. Okay, anasema hivyo. Yusuf Diwani. Huyu mtu Yusuf Diwani huyu huko nyuma alikuwa anazungumza mambo ya vinyamkela, mambo ya ndumba ndumba, ya mambo ya uchawi unaoathiri nyumba. Yeye akawa na mambo kama yale yaje kwa ajabu. Unaelewa? Baadaye akatoka akawa mwigizaji wa movie. Anaigiza movie tamthilia hizi. Akawa anekti mambo ya movie na nini. Baadaye akawa muuza dawa, anazunguka mikoani anauza dawa sijui na nini. Sasa hivi wanakongamano lao dua, kuna dua 10,000, dua 20,000, dua 30,000, kuna dua 5,000. Wanafanya makongamano yao wale. Sasa sijui imetokea ishu gani hapa katikati, anakuja na hasira kweli kweli eta. Kwa sababu watu wanamkosoa, anasema hii dini mpya. Katika sera zao ni kukosoa kila kitu. Na sisi hatujakosoa adhana. Tujakosoa swala tano, kwamba swala si tano, nne. Tukosoe kila kitu sasa. Kwa hiyo kuna kijana huyu yupo anarupuka rupuka tu maneno mengi niliyomsikiliza. Maneno ya ajabu ajabu tu, yani hajui dalili, hajui chochote kile yazungumza tu. Umeelewa? Yeye anasema hivyo, anasema TV ni bidhaa. Mbona mnarekodi audio? Audio nayo ni bidhaa. Na hata leo watu wanazungumza nini haelewi. Hata zungumza dhana ya TV katika upande wa dhana ya picha ambapo kuna hadithi nyingi zinazozungumzia jambo hilo. Sasa kuna hadithi ya dhana ya audio, hadithi zipi zinazozungumzia? Sasa ni mtu azungumza tu aelewe, anazungumza. Mwenye anasema anaweka siri ya maalum. Mzo sala kama ndio dini mpya. Lakini angetafsiri tu sala kwa maana yake nini wafuasi wa wema waliotangulia? Ha. Sasa inakuwaje dini mpya na watu wanafuata wema waliotangulia? Eti. Inakuwaje dini mpya sasa? Kwa huyu jamaa yupo, sisi tunamsikiliza tunamwangalia, lakini biidhnillah inshallah tutamjibu. Sawa. Kwa sababu shubua zake ni auhanu min baiti la ankabuti law kana yani. Yaani dhaifu kuliko nyumba ya buibui. Sawa kama angekuwa anajua. Kwa hiyo tumejimsikiliza juzi juu jana ametoa sisi na sasa hivi kama sio ya tatu ya nne. Anazungumza, anatoa clip, anazungumza, anatoa clip. Anatukana mara watu wapuuzi, mara watu wajinga. Ha. Naelewa vizuri baba hapo. Kwa hiyo mtakuja kumfanyia bayani. Yaani radi ya kumvunja mgongo. Naelewa hapo Kwa Allah atufanyie tu wepesi huyu kijana huyu. Yapo majibu yake mazuri tu, tena mwenyewe atayapenda. Nadhani atanishukuru, atasema jazakallahu khairan. Makaratia alikimbia, huyu sijui itakuwaje. Tuombe Mungu.